Umeishi kwa muda mrefu, umeondoka bila kuniaga. Kwa ndugu na jamaa zako kote nimefika, hawajui uko uliko. Wanipa wasiwasi penzi Zarina, penzi Zarina, oh. Tumeishi kwa muda mrefu, umeondoka bila kuniaga. Kwa ndugu na jamaa zako kote nimefika, hawajui uko uliko. Wanipa wasiwasi penzi Zarina, kama umzima uko uliko, unanisikia na kuomba kurudi. Kama umzima uko uliko, unanisikia na kuomba kurudi. Kama kuna kosa nilino kukosea, niko tayari kujirekebisha. Kama kuna kosa nilino kukosea, niko tayari kujirekebisha. Ninakuomba, ninakuomba, rudi Zarina, nilituishi, nilituishi kama zamani. Ninakuomba, ninakuomba, rudi Zarina, nilituishi, nilituishi kama zamani. Wanipa wasiwasi penzi Zarina, toka umeondoka sina raha hata kidogo mimi mwenzio. Wanipa wasiwasi penzi Zarina, nirudipo kazini najiona niko peke nyumbani. Wanipa wasiwasi penzi Zarina, wanitia majonzi Zarina, rudi rudi nyumbani mama o. Wanipa wasiwasi penzi Zarina, toka umeondoka sina raha hata kidogo mimi mwenzio. Wanipa wasiwasi penzi Zarina, nirudi po kazini najiona niko peke nyumbani. Wanipa wasiwasi penzi Zarina, wanitia majonzi Zarina, rudi rudi nyumbani mama o. Wanipa wasiwasi penzi Zarina, oh, Zarina. Thank you.